ojo mung mampu wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah ojo mung mampu wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah ojo mung mampu wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah ojo mung mampu wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe sprene kudu wis wayahe bayar SPP murid liyane wis to bayar gari dheweke bali ning omah matur karo bapak ibune jaluk duit go bayar SPP ceritane direwangi besengut raine rum rengut jaluk duit atine rum blesulo kudu nek ra bayar mengko yo titik oh masan wis entuk duit telah malah koyo ngono tapi eto dasare bocah ra toto duit SPP malah go mabuk ro kanca-kanca ra mikir wong tuwa leng golek nganti ngoyo nganti ngelodo utang tonggo-tonggo dadi bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe mabuk wae kuwi wis pancen gaweane ragate urunan ngompasi jaluki kanca kancane nek perlu duit SPP tinggo putus yo ra mikir wong tuwa le golek mane cepengung bocah rada suwo ora mutus wae dijak omong ra tau nyambung wes nek sekolah bolosan ora tau sinau ono pelajaran malah wae ditinggal turu ra gagas ra mikir ono bu guru gurune nesu-nesu banjur dikon metu batine bocah malahan asik tenan ra melu pelajaran mending bolos wae malah kepenak sekolah ra dadi ati mergane ora jenak walah le kowe arep dadi opo nek arep tumindake wo malah mesake wong tuwa emane mangane bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe dadi bocah aja mung mabuk wae ra mikir piye bapak ibune le podo nyambut gawe Wow, yippee yo, yippee yay. Renat jahanam, kumpul bareng neng gene. Melu prihatin, nyawang kahanane. Bocah saiki, jenra umum nakale. Mesake wong tuwa nyambut gawe rekoso. Tumindak culika mbok yo dipikir dawa. Rasah neko-neko urip sing prasojo. Nek orang gugu awas mengko ciloko. Saiki coba, sapa sing wis ragati. Rumah rupamu wiwit seko bayi nemu jenengke kowe ram bejaji mulane kabur ngerasa yo permati bocah nang kenapa pandai pada marai kafe susah susah karena tengah besi ngalah karena tengah besi salah salah bulan lebih dekat menapi berkata mau kemegalek yang lerem lerem menikam mengkafe kasar beri mau bis pencet sambil cari bus tadi bocah ojo mung mabu wae ra mikir piye bapak ibu nele podo nyambut gawe tadi bocah ojo mung mabu wae ra mikir piye bapak ibu nele podo nyambut gawe tadi bocah ojo mung mabu wae ra mikir piye bapak ibu nele podo nyambut gawe tadi bocah ojo mung mabu wae ra mikir piye bapak ibu nele podo nyambut gawe.